Pinocchio, Pinocchio, boneka kayu yang lucu. Pinocchio, Pinocchio, ku sayang cinta padamu. Gepetto tua buat boneka lucu, bukan dari besi, plastik atau belacu, tetapi hanya